Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, gaurko saioan Real Unionen itzordua aipatuko dugu lehendabizi izan ere, igande honetan etxean ariko da Galen eta igandean errandu duen bezala arratsaldeko lauetan jasoko du Depor taldea. Bertzalde Bidasoak asteburuan atxedenaldia izanen du, baina pasaden asteazkenean jokatu zuen Euskal Kopako finalerdia eta bertan Eibar garaituta, ba, Euskal Kopako finalean egonen da Bidasoa. Romoren kontra jokatuko du final hori. Bertzalde Beinat Eltzo lasterketa ere ospatu zen pasaden asteazkenean azararen lehenean eta beraz ba bertan eman ziren emaitzak ere aipatuko ditugu. Atxiki pilota eskolako arduradunekin ere izan gara eta bueno, ba adituko dugu aurtengo ze plan izanen dituzten, ze talde, ze entrenamendu ordutegi eta bueno, ba beraien ahotsetik adituko dugu hori dena, baita bueno, ba bertara hurbiltzeko gonbidapena ere. Eta azkenik, ba bertze eskualdeko kirol eta kluben itzorduak ere aipatuko ditugu, asteburu honetan ba, berriz ere jardunaldi berriak izanen ditugu, eta beraz horiek guztiak aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Bai, patu igande honetan azararen bortzean Real Unionek Deportivo jasoko du Galen arratsaldeko lauetan. Aurkari zaila izanen du eta bueno, ba partida gogorra izanen da, ezta Jean-Pierre? Bai. Deportivo. Dudarik gabe. Aipatu duzuna egia da eta zehaztasun gehiagoetan sartuko gara eta pentsatzen dut ere Mikel Bengoak hori argi duela. Nik uste dut denok dugula argi, bai zale kalde batetik, kazetariek, inguruko jendea, jokalariek berak, uste dut denok dutela ideia hori, ez? Deportivo de la Coruña talde handi bada, Balentziaga, adibidez, jokalari bat horra ari dena, eta Rama eta beste natekoak lehen mailako jokalariak izandakoak. Eta talde oso bikaina duela, aipatu behar da, ja, hortxe bertan dago kokaturik, 14 puntorekin. Eta omen, ez duela, zertxo egin, oraindik. Aurre denboraldi bat bezala izan dela. Bueno, hori ere, alboan utziko nukeenik. Txapelketa oso komplikatua da, Deporrek azken minutuetan galdu du igoera bat, eta Amoribeteken ere sofertu egin zuen garai batian, eta joan duen ertean ere zen igotu. Txapelketa hau oso komplikatua da. Korapiletsua, eta gauzak, norgeia guztiak erabaki gorra dira. Bai. Eta punto bat eskuratzeko, ba, borroka initzin behar da. Eta ikusi genuen ja Real Union Lugon ere, ba, erdiraketa bat, eta atzelaria jo egin zuen, sorbaldarekin, eta baloia beste alde batera joan zen, da Tiagoan bertan ez zuen zain, baina gola sartu zuen. Eskartu mantenuaren bidez, eta bigarren jokaldia azkenean jokoz kanpo. Bai. Ja, nik, esan, aipatu nizun lenguan, komplikatua zen ikuste, hor epaileari, da, erru bat, baina eta esan ez dala, erreza, epaile izatea. Bai, noski. Da, erreza, epaile izatea. Baina, jokoz kanpo zen jokalaria, William Ledesma, norne, eta hor dikarrera reloniak prestatu egin du, astea, ba, bere arazo guztiekin, zer da, pentsatzen ari da, bueno, ate, irten, zen guztietan, irtera guztietan arazoa ditut, eta galdu ditut jan lau norriagoka, eta berdinketa bat Ponferradinarekin, eta zalantza bat sartu saio ja Galeko inguruan zertatzen den. Nik hori hartu diot, Fran Justori izan, ba, no, Gal behar dugu leku gogor bat egin, eta gotor leku bat, eta bueno, beti gotorreku bat izan da. Aurten, gotorreku bat bezala da. Bai, eta bai, bai. Horre maitza, oberenak eskuratu egin ditu. Orduan, zer esan Deporreri buruz? Balentziaga Atletiken joan den urtean ari zela, eta Lukas, eta bestieneko eta jokalari handi bat. Handi batzu dituela, eta nik uste dut, multza honetan ere, ba hor aurrean egongo dala. Baina, bitartean, Real Unionik aurretik doa. Eta Galen, Real Unionek bere indarra erakutsi bai. Izan du berdegunean, nik uste dut, eta horrela ikusi dut, eta norgeiagokak, ba, zati txukunak. Bai. Bai, balen duzu laro gita marginututan, ba, gora berak izan ditu, baina orokorrean lana txukuna bete izan. Hori, aipatzekoa. Eta garaipenak eskuratu egin ditu. Ba, egia da, Sabadell, Tarazona, Teruel, bueno, talde horiek izan direla. Eta, bueno, eta Ponferradinarekin arazo gehiago izan zituela. Hori ere egia da, baina, bueno, nik uste dut, hor, agortu dela oraintxe bertan ziklo bat, amar norriagoko ziklo bat, bigarren ziklo bat hasten du, eta ben, oain zeharkatu behar du ba, bide hori, Deportibo La Coruña, nastik eta Tarragona, datorren astean, eta bueno, jarraitu behar du lanean, amasei puntu ditu, bai. Eta lanean jarraitu behar du, Fran Justok berak esan aipatzen zuen, oain dik, josin behar dugu taldea. Bai, hori da, bai, beti aipatzen du, azten ari dela taldea, da, eta prozesu oixe. Hortan daudela, bai. Eta, bueno, ba, ez da erraza izaten. Ez, hori da. Eta, bueno, zauritu batzuk ere ditu, eta, bueno, hori dena, jorratu behar du, eta, bueno, hortxe gaude. Nik uste du giroa ere izango dela, bai, datorri gandean, bai. Eguraldia hor dago, Bai, ez dakigu, euri eginen duen partidu hasi aurretik, gero erdian, ez? Aizea, bai. Estadion galek duena, guretzat, adibidez, Mendebaldea jotzen duela. Garai batian, joan den mendean, tribuna egin zutenean, ba, estali den zuten, alboa. Luis Balet egin zuen arkitektoa, baina, tarte bat utzi zuten, zerba gaineko egiturak behar zeuen aizea sartzea, baina sofritzen da hori, bai, atzetik eta ura sartzen da. Bai. Eta ez da erosoa. Ez zaleentzatakan, baina baizik eta jokalarientzat ez da. Orida, ez da oso erosoa izaten, gogorra, futbolzelaia gogorra izaten da, baina bueno, ezagutzen dute jokalariek nola lana egin alde horretatik eta bueno, hori ez da aitzaki bat izango. Hori da. Zora, Deporreke otxura badu. Bai, baltzaietan jokatzen. Ba, bai. Bueno, nik uste dut irazuzta bertan egongo dela. Bai. Kolpe hori, bueno, horrekin jarretzen du, baina lehengoan lan hon bat egin zuen Lugon. Victor Emil gaur goizen 9 fisioa zuen, mazailaren aurrean pasatu behar zuen, eta bueno, jokalari batzuk rekuperatu behar ditu, eta ikusiko dugu amekakoa ba, nola izango den, bihar azken entrenamendua ondoren ikustu dut erabaki hartuko duela Fran Justo entrenatzaileak, bere talde guztiarekin. Eta omenaldi bat. Hori da, bai. Omenaldi bat egon gola. Julen Aginagalde. Bai. Aginagalde, Bidasoa taldeko kirol zuzendaria eta kirolari handia, Irunen izan den jokalari kirolari handienetako bat, nik handiena goa esango nuke, Joko Olimpikona eta egon da, dominak eskuratu ditu, Bilabona garai batean jokalari izan zena, baina bueno, beste kontu bat izan zen hori, eta bai. Juanjo Aranburu ere eta Ander, baina Ander Losegi hor lau Joko Olimpiko egin ditu, eta baina Julenek, ba, Julene ibilbide oso berezia izan bai. Du, eta Bidasoan, Ademarren egon da, Ciudad Realen, Atletico Madrid, Kiltzen, naziertako mailan, Joko Olimpikoetan, beti goi mailan, Bidasoan amaitu zuen bere ibilbide profesionala, eta orain txepertan hor dago lanean ere. Eta Real Unionen omenaldia jasoko du, zaleen jasoko du, zaleen omenaldi hori, eta Real Union hori bai, talde zahar bada. Eta talde bikaina alde horretatik eta bueno, nik uste du sentiko erra izango dela omenaldi hori eta beste gauza bat baskide galiziarrak eta zale galiziar zaleak bertan egongo dira bai, eta gitzen bat azkenean baina bueno bai. Gipuzkutik bai eta Arabatik ere bai eta pentsatzen dute galizitik azken orduan ba, gerturatuko bai, dela seguro. Zale kopuru bat baina, bai. Bueno, ikusuko dugu Ikusi dugu norgehiagoka nola jaten den, orain dela bi urte erreunioek garaipena eskuratu egin zuen, baina erokeri bat izan zen, zenbat abagune izan zituzten galiziarrak, eta nola irabazi egin zuen erreunioek, eta nola irabazi egin zuen bigarren itzulian Riazorren ere. Baina igandean beste kontu bat izango da, arratsaldeko lauetan. Hori da. Bertze partido berri bat izanen da orduan, eta bueno, ba, horren aintzinean ere Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara, eta bueno, ba, entzungo dugu zein izan den bere aurre ikuspena. Iganderako askorekin, ez da? Azte zaiak izan ditugu, partidu gogorrekin, baina egia da taldeak ondo entrenatzen ari duela. Azte burontan giro aparta egongo da Galen. Koruñatik zazpireun, zortzireun persona etorriko dira, gure saleak baita etorriko dira zelaira, eta igande polit bat izango da, ezta? Gure taldekideak oso pozik daude, lan asko egiten, eta espero dugu etxean ratxa jarraitzea eta garaipena lortzea. Ba, Mikel dagoeneko, bueno, ba, ipatu digu, argitu digu, 700-800 bat zale etorriko direla Koruñatik. Eta, bueno, ba, hori da, horiek denak izanen ditugu hemen bertan, igandean aipatu dugun bezala, arratsaldeko lauetan jokatuko den partido hortan, Real Union eta Deporren artekoa. Ea, Real Unionek nola betetzen duen bere lana, badakigu korabiltxatua izango dela Deporren aurrean, baina, bueno, futbol kontua da genekien aurretikan Deporrela. Deporrerea, multzo horretan balima dago, eta txapelketa horretan balima dago, ba hor zerbaitegatik egongo da hor. Talde oso ona dela, baina bueno. Bai. Ez da lehen mailako talde bat, ez bigarren mailako talde bat. Orduan bai, oso ona, jokalari onak, izen asko, baina gero berregunean lana egin behar da. Hori da kontua. Hori da. Bai. Ba, hori da. Oroitu arratsaldeko lauetan izaren da partidua, igande honetan azarraren 8ean. Bidasoa kaldiz, atxeden alde izanen du asteburu honetan, baina Euskal Kopako finalerdia jokatu zuen pasaden asteazkenean, azaroaren lehenean, eta arrakastarekin bokatu zuen gainera. 35-44 markagailuarekin, Eibar eskubaloiak garaitzea lortu zuen, eta horrela Euskal Kopako finala jokatzeko txartela eskuratu zuen. Lehen taldeko jokalari falta zuen Bidasoak, nazioarteko deialdiak medio, eta beraz, bagazte mailako hiru jokalari aritu ziren bertan, Landa, García, Tezaina, eta Arruabarrena pibotea. Eta ba, hau eren berri ona, eta beti goraipatzen dugun bezala, ez? Ba, gazte mailako jokalariak izaten dituzte beti pres ba, horrelakoetan, eta ba, ez dute inoiz utxe egiten. Ez. Ba, eta hor daude, bai, hor daude prest, eta gainera, ba, bueno, maila emate dute beti, bai. Eta baliagarriak. Ia da, Paola, bai. Garzia, duzu, bande Garzia Tezaina bera, de... Bai. Zaragoza ikusi nuen batean, eta zale bati galdetu nion, nor da mundil hori? Eslovakiar itxura horreken, nire bilua da. Javier García Quiñonesen bilua. García Quiñones Santiago Tarreko kide bat izan zen, eta agintari bat, arrau munduarekin duen lotura, baina alere oain nola bere biloba hor bertan duen jokatzen, ba, bueno, beste kontu batik. Eta, beno, bera, sei geldialdi egin zituen, eta gero beste gazteak ere, bai. Eta beti horregon dira prest, eta garai batian Tolosan ikusi genuen Berges, eta Gaztaminza de hortxe bertan dago, prestatu erin, eta gazteak hortxe dituzte, eta bigarren talde hori, hirugarren postuan dago antxe bertan. Bai. Bueno, bai, horrela. Eta bueno, ba, goraipatzekoa, azpimarratzekoa, eta txalotzekoa ere. 35 eta 44, asirnitoko aipatu zidan atzo, bueno, hasiera batean aski komplikatua izan zela, bai. Baina bueno, berehala hartu zutela, eh? Mm-hmm. Bidea, beharrezko bidea eta partzial bat egin zuen 3:17 hor bete zen ja eta erabaki zen horria oka. Finala bai. Romoren aurka jokatuko dute. Hori da. Eta bueno, atzoko eta astezkoko norria oka izan zen, bueno, entrenamendu on bat eta mm-hmm. bueno, seriotasunean eta onartu bai. Zutela. Eta jarraitzen duten entrenatzen beste jokariak, talde zen makala, Sir Nieto, Gorka Orida. Nieto, bai, bai. Pacheco, Brasildarra, Iñaki Cabero, Mikel Zabala, Ibartarra bera, bai, talde, bai. Talde mm-hmm. berezi bat. Eta gero, aipatu behar da, Salinas Anaia Txilerekin ari direra eta finalerdia jokatuko dutela. Orida. Galdu egin zuten, mm-hmm. Brasilekin, Mateus zegoen Brasilen, 1938, eta hor finalerdia Argentina, Chile, klasikoa izango bai. Da, eta estatu batua, eta Brasil beste finala jokatu, mm-hmm. jokatuko dute. Eh? Bai. Eta hemen denok zai, ba, bueltatzeko, hori da. Bueltatzeko ongi, jokatzeko, da, ba, bai. Bere alartu behar du bidasoak erran oiers. Hori da. Bai, hori da elduden hortzegunean. Elduden hortzegunean, arratsaldeko 8:00 bai. Jokatuko da Artaliku kiroldegian norgehiagoka garrantzitsu hori. Eh? Mm-hmm. Gaztetu du, Gran Iersek taldea, baina beti jokalari ona izaten du. Eta gero Antonio García eta bestenetekoak hortxe bertan dira. Reguar, eta mm-hmm. Oriol, edo, oso talde indartsua duela aipatu behar da, gaztetua, bai, egia esan, hori horrela da, baina... Jakobokoetara prestatzen ari da bereziki norgehiagoka hori arratsaldeko 8:00 jokatuko dena. Eta hori da. Bertan egon zinen edo hartu genuen Sir Nieto. Bai. Sir Nieto ere oso pozik dago eta aipatzen du lanari buruz oso pozik dago Iruren eta nola bideratzen ari den lana, bere formakuntza aldetik ere bai. Eta bueno, badakit berari bai. Aldekatera batekin zeinola eta bueno, horrela joan zela, nik sartu nintzen ere eta bueno, hor jakiteko Asier Nietoren kontuak eta bere lanak. Bai, hori da, ba adituko dugu Asier Nieto bera. Bai, atxo Eibarren irabazi genuen, partidu bueno, ba, normala izan zen, giro ederra egon zen hor Ipuruan, eta bueno, orain ja urrengo partiduan pentsatzen, Granollerseko partiduan, eta bueno, ba, entrenatzen, asko entrenatzen, ba, bueno, beraien bideoak ikusten, beti bezala, partidua ondo prestatzeko, eta bueno, ja itxoroten ere bai gure taldekideak hor Panamerikanoan daudenak bueltatzen, eta bueno, ba, lan egiten ja urrengo partiduan pentsatzen da irabazteko. Bai, talde oso ona, jokalari oso honekin, adibidez Antonio García, Roberto Rodríguez, Iván Montoya, bueno, ba, talde oso potente bat, pasaden urtean ja erakutsi zuten European Leaguean bigarren geratzen, eta bueno, ba, gure partidua egin behar dugu, ondo jolastu, defentsan serio ibili, eta bueno, horrela Artalekun ziur nago partidua aterako dugula, eta bi puntuak etxean geratuko direla. Ba, hori da, itxaropentsu, ez? Bai. Bai, badirudi, bai. Bai. Bai, alde horretatik, bai. oso talde seriosa bihurtu dela bidasoa, eta alde horretatik lana bikaina bai. Betetzen ari dira. Eta, bueno, arerioa komplikatu izango da, bai, noski bai ez, mm-hmm. baina nik uste dut orain txepertan bidasoa pikin bat aurretik dela. Bai. Uste dut, fizikoki, eta bai, erakutsi dute... talde bezala, mm-hmm. uste dut puntxu bat aurretik bai. Dagoela. Ikusiko dugu, datorren ostegunean, eta Oria. Jarraitzen dute lanean. Eta oantxe behar da, aipatu behar da, bai. Nazioarte mailan 10 jokalari direla. Mm-hmm. Salinas Anaia, bai. Mateus, Darir García Rivera, Alex Reix azkaindarra urruñan ari dena, ere, mm-hmm. Bueno, ba, bai. Eta gero Sladovski, Marko Jeptic, gazteekin beste jokalari batzuk ere, bueno, 10. Bai. 10 dire, mm-hmm. Eta ikusten dut, talde batean 10 jokalari nazioarte mailan otea, ba bere garrantzia. Bai, gora aipatzekoa da. Gora aipatzekoa, zeo zer ondo egiten ari da, ez dakit zer, bai. Baino zeo zer ondo egiten ari dela. Hori argi eta garbi. Bai, bai, noski. Ba, hori da, oroitu, Bidaso Euskal Kopako final horretan izanen dela, Romoren kontra, eta ba, plenitu da, soba, liga berriz ere bueltatuko dela, heldu den astean, aste tartez, azaroaren 9an zehazki hortzegunarekin jokatuko du Artaleku, Granollersen kontra, arratsaldeko 8an. Eta pasaden asteazkenean ere Beñatelzo lasterketa ospatu zen, 8. edizioa izan zen, eta bertan ba, Olatz Zabala eta Asier Landart nagusitu ziren, parte hartze handia izan zen, ez, eta giro ona, eguraldiare lagun izan zuten, hor, bueno, pixka bat ola tristez egon agian eguraldia, bueno. Baino goizean, bederen, bai, giro zora garria izaten, bai. Beñatelzo progarretan beti giro zora garria, ba, azken fina horretaraztea kirolari bat Beñatelzo bezala, 2013an hiltzena, hori alde batetik, eta gero ba, talde bat hor sortu dute Sportmundirekin batera eta lagunekin batera, eta antolatzaileek seriostasun osoan eta egitura oso sendoa dute, eta nik alde uste dut zorgarria dela. Gaztetxoentzat, familientzat, gurasoentzat, eta gero froga berezi bat. Eta hor, Ane Zabalak erakutsiko du berriz forman dagoela, Donostin garaipen askuratu egin zuen. Bai. Asier Landar bere saltsan. Bai, noski. Noski hor, bere lekuan zegoela saldu zuen, eta garaipen askuratu egin zuen, eta Ane Zabala gire, Ane Zabala forman dago. Mm-hmm. Forma bai. Bete-betean bai. Dago, eta hori gore petu egin. Eta nik uste dut, berriz ere, helburu nagusiak bete zituztela, haizu Angelman gaixotasuna ere lagundu egin zutela antolatzaileek, eta diru mordoska bat ere eskainiko dietela antolatzaileei, eta Angelman gaixotasun hori ikertzeko, eta helburu guztiak bete zituzten. Hori da. Helburu guztiak. Elkartasun alde batetik, kirol maila, eta gero gizarte mailan ere bai, eskuratu egin zuten elkartasunaren bidez, eguna berezi bat ospatzea, eta beti hor horroitzapena handi bat Beñat Eltzori, Jaizkibelen hiltzen 2013an. Bai, hori da. Hori azaroaren lehenean izan zen, eta horrela lasterketetan eta azkenetako itzordua, ez, Beobia Donostia baino lehen. Bai. Hortxe aipatu behar da Beobia Donostiko ibilbide berezi bat izango dela, eta lasterketa berezia. Azkenean irakurri dut, ez dakit nondik irakurri dut, dortxalak saltzen dituztela interneten bidez, ez dakit zenbat euro gehi, ez dakit ze suertatu den baina. Baina erokeri bat ezela, merkatu bat ezela, bihurtu dela. Hori beste kontu bat izango da. Orain, froga hori horrek hartu duen perspektiba, kontutan hartzekoa da, baina ezakit, neurri batzuk ere hartu beharko dira horretatik. Ez da bakarrik diru sarrera bat, baizik, eta beste gauzak ere kontutan hartu behar dira, kirol aldetik, eta nik ulertzen ditut denon interesak. Donostiko ostalaritzaren interesak, ulertzen ditut antolatzaileen interesak, eta azken finean, jardun aldi berezi badela. Baina, kirol mamia, kirol sustraia ez da antzi behar. Azkenean, pitxin bat baztertzen da kirol sustraia hori, denon interesak errespetatu behar dira, baina kirolarienak ere bai, eta kirolarenak ere bai alde hortatik. Ikusko dugu nola bideratzen den Beobia Donostiko froga hori. Hori da. We'll be right back. Bueno, aspaldidanik Irunen pilota eskuz etzela horrelako talde bat sortzen, eta pasaden otsailean txiki pilota eskola sortu zen udan eta azken hilabetetan. Zenbait ekimen antolatu dituzte eta aurten lehendabiziko aldiz pilota eskola egonen da ikasturte honetan Irundar eta eskualdeko guztientzat. Eta gaur gurekin Ainhoa Moron eta Idoia Karrera ditugu gurekin, beraiek atxiki pilota eskolako kideak dira. Eta bueno, zuekin egonen gara gaur hortaz solasean. Zer modu zaudete? Ongi, ongi. Gusten da bai. Bueno, asteko aipatu dugu otsailean hasi zenutela, ez? Atxiki pilota eskola hau orduan sortu zenutela. Ezakit aipatu dugu igual azken aldian pilota pixka bat baztertua zegoen Irunen eta horrekin lotua ikusi zenuten behar bat hori sortzeko Irunen. Bai, hori da. Bueno, guk beti danik izan dugu zaletasuna, gu arituak gara, gaztetan eta txikitan pilotan, eta ikusten genuen pilota eskola lehenago bazegola, desagertu egin zen, eta azken urteetan ematen zuen behintzat, etzegola inundika mugimendurik, eta azkenean gure kabuz hartu genuen iniziatiba hori, eta bixe, azkenean sortu genuen pilota eskola, bai. Bai, utxailean hasi, eta bueno, egia esan ez genekien sobera ze harrera izanen zuen herrian, bueno, 21 aurre apuntatu ziren, eskuz eta palaz aritzeko zerarekin, eta aurten irailean hasi gara berriro, eta bagoaz, poliki-poliki baina bagoaz. Aipatu behar nizuen, nolabait errateko zerotik ez, astea horrelako pilota eskola bat, pentsatzen dut hasierak ez direla errazak izanen, eta behar duzuela pixka bat jendea hurbiltzea zuengana, hau ezagutzea, eta bueno, jendea animatzea, ez? Horretarako erreferenteak agitz importanteak dira, ez? Ikustea, ez? Helduak edo ingurukoak pilotan ari direla, aurrentzat ere, motivazio bat izanen da hori, bueno, hortan hasteko. Ez dakit zerbait berezia egin duzuen edo hasieratik zerbait berezia planteatu zenuten, horretarako, ez? Pixkat jendea hurbiltzeko zuengana eta probatzen hasteko edo bueno, animatzeko. Nik uste dut holako kasuetan lehenengo gauza ezagutaraztea pixka bat, ez? Jendeak parte sentitu alizatea, egia da pilota Irun izan dela pelota kultura handiko herri bat, baina azken urteetan pilota eskolarik ez zegoela eta behar hori erantzun nahian, ez? Eta jendea hurbiltzeko iniziatiba desberdinak egin ditugu. Berez, egia da, hasieratikan planteatu genunean udalekoekin eta Irungo beste klub batzuekin harremanetan jarri ginen, beraien babesa izan genuen Ramuntxo eta udalarena bereziki hasieratik, eta agian beraien arrimoan egin dugulako ere izan da errexagoa hasiera. Oraintxe bertan egia da, bueno, kurtso hasi dela eta konturatu garela kurtso hasiak dauzkan mugak zeintzuk diren, aurrasko ja oso sartuta dela beste kirol batzuetan eta bueno, zailagoa dela beraiengana iristea. Orduan hortan gabiltza, oraintxe pixka bat jendea erakarri nahian edo gauzak egiten. Bai, pixkanaka aldugun moduan hori bilatzen. Bai. Hala ere, maiatzetik ona, edo txaletik hasi zinetenetik ona, zenbait ekimen edo irteera antolatu dituzue, pesatze dut helburu horrekin ere, ez? Jendea animatzea ezakit, sare sozialetan ikusi dugu, artikutzara joan zinetela denak elkarrekin, pixkat taldea egiteko pensatzen dut, Ola Sagardotegiko txapelketan ere pilotari batzuk izan zenituztela bertan parte hartzen. Bueno, kototu pixka bat ze ibili zareten egiten eta nola joan den? Egia esan, ikusten genuen pilota badela igual nahiko individuala den kirol bat, normalan binaka edo banaka jolasten dena, eta guretzat importantea da individualtasun hortan taldea ere osatzea, talde baten parte sentitzea, eta esan dezun bezala artikutzako hori pixka bat hori sendotzeko egin genuen, ikusi genuen gainera familiak eta anaiarrebak ere ekarri zituztela, orduan pixkanaka gure helburua bada pixka bat familia bat edo sortzea, Tribu txiki bat, ez? Azkenean. pilotaren inguruan artikutzaz gain, ba hola udara honetan holako sagarrutegiko txapelketan parte hartu zuten aur batzuek, ba gauza bera pixko bat txapelketak egin zuena da bilgune inguratu ziren familiak, aurrak, bueno, halako giroa eta ezagutaraztea ere bai pilota eskola berri hau, ez? Txikitasunetik, bueno, ba pixkat horre leio bezala. Eta bestela iniziatiba bezala, bueno, igande honetan parean elkarteak antolatu zuen igande sasoien parte hartu genuen, horre gehiago emakumeak kirolera hurbiltzeko eskaintza, Irunen zegoen eskaintzaren parte horre egon ginen, eta hortara ere esatea badagoela emakume helduen ganako deialditxo bat, ostegunetan frontoi txikian, arratsaldeko zazpietatik bederatzietara litzateke, eta animatzea, edozein mailakoak ongi etorriak izango dira, eta pozik hartuko ditugula. Aipatu behar genuen orain, hori da ikasturte hasiera, emakume pala, bueno, palan aritzen diren emakumeen talde horrez gain, ikasturte hasi duzuen, neska mutilekin. 21 zenit justela hasieran aipatu duzu, ez dakit orain nola zabiltzaten eta nola hasi dituzuen entrenamendu horiek? Oraintxe 12 13 edo dauzkagu. Egia da 12 13 horiek espero dugula maiztasun handiarekin etortzea. Orduan hori polita da, baina egia da talde txikiak direla momentuz eta nahiko genukela pixka bat zabaldu. Orduan, astelen eta ostegunetan daukat entrenamendua, astelenetan hemen frontoi handian eta ostegunetan frontoi txikian. Eta hori 8 urtetik 13 urtera arte. Orduan, norbaitek interesa balu, animatu dadila. Bai, bai. Berkiz zer egin behar da zehazki interesa dutenek hori, errateko edo apuntatzeko edo entrenatzen hasteko. Hor bide desberdinak daude, alde batetik hurbiltzea, astelen arratsalde batez edo ostegun arratsalde batez guen hemen egoten gara. Bestalde badugu web horri alde bat, irubebikoitza, atxiki.eus, hori da. Eta sare sozialetan ere gaude, eta hori, jartzea gurekin harremanetan nahi izan ezkero. Orain dela gutxi jakin genuen, Iker Ramiano pilotari ere zuekin ibiliko dela lanean, ez, entrenatzaile gisa, eta hori ere, leno aipatu dugu, zuek ere pilotariak izan zarete, Iker horre bertan dago, pentsatzen dut, batez ere aurrentzat, ez, zuek erreferente edukitzea hor, eta ikustea, nola baitaroteko etorkizuna badagoela pilota munduan, eta gustatzen bazai, ez, hortik ere tiratzen aldutela, garrantzitsua da, ez? Bai, nik uste dute referenteak izatea oso garrantzitsua dela. Pertsonalki nik behintzat pixka faltan bota izan hon hori. Eta baita ere referente, ez dakit nola esan, hurbilekoak edo. Azkenan telebista hortxe daukagu, euskal pilota gizonezkoena bereziki hortxe dago beti ikusgai, eta baina azkenan gertukoa izatea eta bertan ere badibidez Iker bezalako pertsona bat egu ere egotea nik uste dut importantea dela, eta beraiek ere harreman hortan eroso sentitzea, lasai sentitzea eta disfrutatzea gurekin, bai. Ederki, aipatu dugu zeharka uste dut, baina mailarik ez da behar, ez? Hemen hasteko, erran nahi dut, trebatu ez dena inoiz ere pilotan edo pilota probatu ez duenak ere lekua izanen du, ez? Gogoa da behar dena, ez? Garrantzitsuena da gogoz etortzea eta gozatzea, ez dago, beste gako baldintzarik. Ederki, zorte hon zuen ibilbide berri honetan, ekimen berezita polit bat da, eta espero dugu ere jendea zuen gana hurbiltzea merezi du eta pilotan gehiago trebatzeko eta pilota familia txiki bat egiteko hemen atxiki pilota eskolan. Eskerrik asko biei. Eskerrik asko. Thank you. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertzetaleen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan, Mariño Real Unionek bihar jasoko du etxean Turin, arratsaldeko bortz terdietan, eta beti gaztek berri Hernani B bisitatuko du igandean arratsaldeko lauetan. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, pasaden azaroaren lehenean jokatu zuten azken jardunaldian, Real Union Rokak bana berdindu zuen etxean Elgoibarren kontra, eta beti gaztek berriz bi eta utxi garaitu zuen amaikak bat. Hoxe, aipatu behar nizu. Bai. Hoxe aipatu behar nizun, beti gaztek bere leku hartu zula berriz, ez da, osa serre, nondik etorri ziren nahi serre, eta ikusi dut beste garaipena garrantzitsu bat, amaika barka egitu zutela, azuerenak, hori honak, genetan. Bai, hori da, lesakarrek hiru puntu gehiago batu zituzten, garaipen horrekin eta horrein orain artean jaitsiera postuetan zeuden eta orain hortik aldendu dira. Alde, eta alde, bai, alde, bai. Alde leku kaskarrek ezaten dira. Hor aski erraz sartzen zara baino irtetzeko hortikan bai, aski komunikatzen. Denboraldi hasiera dela eta agian horrek ez du kezkatu behar, ez? Baino hala ere, la taularen erdian egotea orain ba erosagoa da. Bai, mugaldean esaten duten bezala tensión la bicicleta. Hori da. Ba, partiduaren ondotik, urrengo egunean, ba, Javier Eskauaz entrenatzaiarekin izan ginen, eta, bueno, ba, berak egin digu partidu honen balorazioa. Situazio pixko tarraro bilarra. Astizken batin partidu jokatzi eta gero asteburun berriro, pues, normalki ez daula pasatzen, jo, bueno, hola tokatu zen, eta bilarran goguk ginen, partidin txinera atetzeko kusita azken emaitza Elgoibarren kontra zein izan zen. Ba, enekin hauniz genula jokun, amaika bat klasifikazioen bekin zagon, eta ba, genekin gure rival direkto bat zela, eta gilarran sumatu zen hasieratik intensie puntu hori pixkot, deuston partido jartzen, ba, irauzkegun bi partiduk justo minionez, intensia puntu hori, konzentrazio puntu hori, eta hasieratik ikusi zen hiru puntu nahi genitula. Hasieran baloi luze batzun bidez, nahiko bueno, hurbildu ginen beraien porterira, beraiek ez zuten apenas deus ere egin. Minion sensazio zen, bueno, puntitoa gehiago sartzen bagenun gola aietuko zela, eta korner baten bidez, Etxegak gola sartuzun, Matxinek ongi aterizun, eta Etxegak sartuzun bat eta utxekoa, eta hortik 10 minutora do berriro korner baten bidez larrak sartu zuen bi eta utxekoa eta iarran bueno pues deskansora bita huts nahiko komo nahiko lasai beraieko kasiorekin gabe baina genekin orain igan partidoa uniz gelditzen zela eta deskanson bueno solastu en un 6 barra genula eta iarran bai bigarren zatiet zela ona izan osea bueno zen ona izan gure partetik, igual sobera erotu genuen, imprezizio unitz pasetan eta bar, erotu zen partidua, eta ez zigun onera egin partidun ritmo horrek. Hala ere, beraiek ez zuten okasiorik izan, guk ez dare, bueno, kontrara pare bat dola, kaueran bai izan genitun partidisteko, baina bueno, ez genuen lortu, eta bueno, azkenik bitagutx eta hiru puntuk. Azkenik ere beti ezin da ongi jokatu eta erauz, eta bueno, importantin hiru puntu, hasik igandin iraustera berriro. Ba, hori da, aipatu duen bezala, igande honetan izanen dute partidu berri bat, eta orduan ba, lagun honak B talde azpeitiarraren kontra jokatuko dute. Euren zelaian izanen da partidua. Igandean, aipatu bezala, arratsaldeko seiak laurden gutxietan. Egia da, ba, aurkari zaila dela, baino momentuz, denboraldi hasiera honetan, ba, hortxe sailkapeneko beko postuetan dago. Eta bueno, pasaden asteazkenean uste dut bana berdin duzuela bere partiduan, eta, bueno, ba, hori da, ikusiko dugu. Jende gaztea ere, bai. Lehen talderako, lehen taldea demoraldi oso ona betetzen bai. Da, hirugarren mailan, eta, bueno, hori kontutan hartu behar da ere. Eta nien izan aipatu, bai. Ari horretatik ere, Malaga gainditu zula Barakaldo. Hori da. Baina, Barakaldo dugulako jonten alde batetik, eta gero urki txoperena da, bertan jokatzen bai. Ari dira. Lako. Bai. Eta giro zoragarria zela, futbol bai. Zelaia bete-beteta, bai. Giro zoragarria, Barakaldo berpiztu eginda, bai. Eta euskal futbolaren zatona da hori. Eta, inguruko lagunak, bai, urbilu ziren Barakaldera. Irundar taldearen reunion arerioa izan da, bai. Historikoki, baina kiroltasunarekin ere onartu behar da hori. Bai. Zaba, beste kirol, beste talde berezia da, eta nik uste dut ere Euskal Futbolarentzat ona izango dela. Bai, noski. Berriz bere lekua hartzea, nola Sestaok ere bere lekua hartu zuen, Barakaldok bere lekua hartzea bai. Ere bai. Noski baietz. Ba, hori da, eta bueno, aipatu behar dugu Real Union Rockak ere, bai, Debara joan beharko duela, asteburu honetan, Maikak bat taldearen kontra jokatzera hain zuzen ere, eta hauek ere, ba, igandean jokatuko dute jardunaldi hau. Azkenean berdindu egin zuten Elgoi barren aurka, eta bueno, bai. 7.9-etikan, bai. Horiek ere hasieraga korapilatxua izan zuten, 2.18-etikan, bai, baretu direla aferak, eta gainitu egin zuten Eibar, hain zuzen ere, eta, beno, enaite esan alde horretatik ere bideratu dutela eta bere lekua hartu dutela. Bai, uste dute, horrela izango dela. Bai, bai. Eta arratsaldeko 4:30etan izanen da partidu hori. Emakumeen gorengo mailan Hondarribia Kantigua Luberri bisitatuko du bihar arratsaldeko 7:20etan eta Dunboa Eguzki Bek ere kanpoan jokatuko du Santo Tomas Lizeoaren kontra zuzen ere igandean eguerdiko 12:50etan. Mariño Real Union Bek irauli 5-0 jasoko du etxean igandean ere eguerdiko ordu batetan eta azkenik Dunboa Eguzkiak Intxaurdi B jasoko du etxean ere igandean arratsaldeko 8:30etan. Gizonezkoen gorengo mailan Mariño Kostadar jasoko du Galdebentasen bihar arratsaldeko 3:30etan eta Hondarribiak ere Usurbil jasoko du etxean igandean goizeko 11:30etan. Erregional mailan Beobiak eta Landetxak elkarren kontra jokatuko dute artean bihar arratsaldeko 3:30etan. San Marzialek eta gure txokoak ere elkarren kontra jokatuko dute San Jose Obreron bihar arratsaldeko 8:30etan eta azkenik Dunboa Eguzkik Trintxerpen bisitatuko du igandean arratsaldeko 4:00etan. Eskubaloian Ilkapondarribia Kuarte bisitatuko du asteburuan, zehazki bihar arratsaldeko 8:00etan. Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek atxedena izanen du, baina Txingudi Goibarrek Pulpo bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 7:00etan Zumaian. Done Pedro Bidasoa taldeak Laubide bisitatuko du Legazpin, bihar arratsaldeko 7:00 eta laurdenean, eta Nazional bi mailako Estedendaia taldeak ere atxedena izanen du, baina emakumeen taldeak berriz Leskar taldean jasoko du bihar arratsaldeko 8:00etan. Saskibaloian, bigarren mailako IZ4 Hondarribiak Alkibent taldea jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 8:00 laurden gutietan, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek Bihotz Aloñamendi bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 6:00etan. Eta errugbian, Txingudi rugbi taldeko biok Txingudik, Gaztedi B jasoko du etxean, Plaiaundin, bihar ere arratsaldeko 4:00etan. Eta federal bi mailako Estedendaia taldeak berriz, igandean jasoko du Orte, arratsaldeko 3:00 eta 4:00denean. Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako emakumeei dagokionez, Errealak Villarreal jasoko du etxean, bihar eguerdiko 12:00etan, Athleticek berriz Betis bisitatuko du bihar ere, eguerdiko ordua 3:00etan, Eibarrek etxean jokatuko du, Real Madrilen kontra, bihar ere, arratsaldeko 6:30etan. Eta Osasunako lehen federazio mailako emakumeek, igandean jokatuko dute, AM taldearen kontra, euren etxean, eguerdiko 12:00etan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak Errege Kopako kanporak eta jokatu zuen, pasaden asteazkenean, Buñolen kontra, eta 0-1 markagailuarekin irabazi zuen. Honen ondotik, ligako neurketa izanen du berriz ere, kasu honetan, Barsaren kontra jokatuko dute etxean, bihar arratseko 9:00etan. Athleticek berriz Rubi garaitu zuen, 1-2 Errege Kopako kanporaketan, eta orain Villarreal bisitatuko du, igandean ere, arratsaldeko 6:30. Osasunak Gironan jasoko du etxean bihar eguerdiko ordubietan eta Alavesek ere igande honetan jasoko du Almeria eguerdiko 12:00. Bigarren mailan berriz Eibarrek Lorca garaitu zuen 8-4 Errege Kopako kanporaketa horretan eta orain Espainol bisitatuko du gaur bertan gainera arratseko 9:00. Eta azkenik Amorebietak Huesca jasoko du etxean igandean arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Eta ez dugu aipatu, baino Alavesek ere atzo jokatu zuen Errege Kopako kanporaketa eta Deportivo Murcia 8-10 markagailuarekin garaitu zuen. Beraz, bueno, ba hor ere indartxu. Bai, bai, indartxu, baino. Gol batzuk hor, baztertu... Egian sobran. Baina, bueno, nahi ez dakit, bate, amarreta gutx, bere lan abetikin berzuten, noski, bai, bai, baina hor txe, zakit. Bai, gutxi aurrekin ere nahikoa. Betiseri gauza bera zaion, Hernán Cortéseren aurka, eta uste du, Getafek ere amarreta bat irabazi egin zuela. Bai. Bueno, Xabir Alkainek sartu egin zutela golak, bai. Mm-hmm. Bat ikusi nuen zuzenean. Bai. Eta gola zoragarria sartu zuen Xibarralkainek. Ba, bueno, ba, horrela dio eta gainditu egin du kanporaketa Alavesek. Hori da, hori da. Ba, honen ondotik ezakit itzorduren bat gehiago gelditzen zaigun zintzilik aipatu gabe edo? Ez, sarako neskek aipatu behar dugu errukbian neskak nahi dituztela. Bilatzen ari direla, bai. Nahi dituztela neskak, ba, bueno, luzatu dute ideia. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, aipatu behar da ere, sarako taldeak, ba, orantxe bertan, biok ere aurka jokatu egin zuela, bai, joan den azte buruan. Mm-hmm. Eta, bueno, nahi duten guztia eta harremanetan jartzeko sarako taldearekin ere. Hori da. Nahi nuen aipatu. Eta berriz ere, aipatu behar da pilotan, bai. Aipatu izan dugu, azkenean Altuna hirugarrena berriz ere bertan behera. Uh-huh. Artola bere lekuan sartuko dela. Mutilio honekin azkenean, mutilio hau erre egingo dute. Bai. Azkenean, untara guztia plazaz, gara beten esaten zen bezala. Bai. Ibili da, eta txapelketa guztietan parte hartu uh-huh. du, eta orain ere bai, eta erreko dute. Bai. Erreko dute. Amezketarra. Mm-hmm. Eta pena da, baina erreko dute. Jokalari bat ez da horrela ibiltzenan. Bai, noski. Ez jokala bera bakarrikan, baizik eta beste jokalariak. Baina jokalari dirtsuena da, izarrandia mm-hmm. da, eta leku, nik ulertzen dut leku guztietan nahi dutela. Nahi dutela, bai. Baina hor... Dena ezin da. Elmuga bat kokatu behar da, bai. Nire ustez. Bai. Ba, bestena, Osasunak ez barkamenarik ez dio emango. Ez, noski. Begira ezazu Oyarzabal ere. Mhm. Bere ardura guztiak hartu zituen, Kopa irabazi zuen errelarekin, Joko Olimpikoetara joan zen, Europako txapelketa jokatu zuen, Ligan parte hartu zuen, eta azkenean, belaunak, krak egin zion, buskatu egin zen. Bai. Ba, pilotarien kontua eskuak dira alde batetik, eta beste, sorbalda hainitz. Bai. Eta orduan, zaindu beharko dute Altuna hirugarrena, bestenaz, kale ingo. Bai, egia da. Baina nik ez dute esaten hori, medikoak esaten. bai, noski, bai. Ba, hori da, honekin, bai, bukaera emanen diogu saioari beraz, bertzerik aipatzeko, gelitzen. Besterik, ez, datorren egandian, fugula lautan, hartzatuko bai. Lautan, eta biharrego norreago kandi bat, Reala eta bai. Barcelona arituko dela, aipatu behar da. Bai, eta zubeldia azkenean, amaikakoan, egonen da. Imanolek nahi badu, ba, egon, hori da. Aukera izango du, txartel horia, ba, kendu diote, eta ikustu du, mm-hmm. norreago zoragarria izango dela, Reala eta Barcelona. Eta galen, norreago zoragarriare, Real Unión eta Deportivo de la Coruñaren, hori da. Artean, eta hor bertan, Julen aginan alde bai. Omenduko dute, bai. Eta hori azpimarratzekoa, Galiziar zaleak bertan egongo dira, eta Irundarrak ere bai, eta Gipuzkoarrak ere bai, eta dena prest. Bai. Galen, ba, jardunaldi berezi bat bizitzeko. Bai. Ba, hori da, horrela, bai, agurtzeko une iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik. Zorregatik.